بسم الله الرحمن الرحيم. سورتي فاطر. سورتي فاطر دام مكي سورت دي نزول كي دري سر يختم دي دا سورتي فرقان نرس نازل شوه دي ربا دي دا مكي سدا دي سدا دا مكي سورت تتمة دا مكي سورت كي دعوة ذكر لنا في دشبات قهري دي سورت كي في ديان لسلائل يقية بيالي دویم را بدار د مخکې صورت په اول کې الحمد لله و د دې صورت په اول کې الحمد لله ذکر کوي. دریم را بدار د مخکې صورت کې دلایل نقیه و لکه داود او سلیمان علیه السلام نه نو دې صورت کې دلایل عقیه بیانوي. دا یې د مخکې سره ربط دی. دعوه د صورت اغارت دی په شرک په دعا باندې چې ار کله شتي قهري نشته مخکې معلومه شوه سورت سبانه چې شتي قهري نشته نه ملائک نه انبیا نه جنات نو دلته وای چې غایبانه حاجتونه صرف دی او الله نه غواړي. نو دا یو قسم سورت فاطر تفریده په مسابقه باندې دیارلسم آیات کې نه په شرک په دعا کوي شو الذين يتدون من دونه ما يملكون من قتمير. نبارا سورة فاطر پا دے کے رات کئی دا شرک پی دعا او دا توحید مسئلہ با درے ذکر کی. اول کے الحمد للہ درم کے بے دعوی ذکر کئی حل من خالق غیر اللہ لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو بے ذکر کئی. دیار لسم کے بیا ذکر کئی جزاکم اللہ ربکم له الملک ناول آیات کی دریم آیات کی دیارلسم آیات کی داور توحید او دا صورت منگل تفریر پا مخ کی صورت سبا باری دا صورت سبا ندا مسئلہ معلوم شوا چی شفی قهری نشتا نان بیا شفی قهری دی نملائک نجنات ندل تاوی چی ارکلا شفی قهری نشتا نیو اللہ را مدد کی او دیو اللہ نخفل غائبانا حاجتون غواری. سورت حاصل دار سورت کی درے کر دعوت توحید ذکر کی اور دیان نے سلال یفیہ ذکر کی عورت و مشرکان عجز مخلوق ذکر کی. سورت کی غٹ خبر دا سوری یو درے کر دعوت توحید دویم پدی بانی دیان نے سلال یفیہ اور درین پدی کی رت کی پا مشرکانو عجز دا مخلوق ذکر کی. سورت امتیازات سورت یو پدې ممتاز دی چې دې کې د ملائکو وزیر ذکر کوي چې الله ملائکو له وزیر ورکړي چاله دوه چاله درې دوه چاله څلور څلور چاله زیاتې لکه د جبرئیل امین سره پاش دا شپږ سو وزیر دي. نو یو دې سورت کې د ملائکو وزیر بیانېږي. دویم پدې سورت کې رد کوي د مشرکین شرک په دعا چې ستاسې الیه اوري نه ان تدعوهم لا اسمعوا دعاءکم دا وروسته ذکر کوي او دې ته شرک وه چې یک پورونه به شرک کوم. شرک څه ته وه؟ غیر الله ته غایبانه چغه کول دې ته الله شرک وه. دا د سورت د امتیازاتونه ده. درېیم امتیاز یې دا دی چې دې سورت کې د قرآن والا کې درې مرتبې بیانوي او الله وی چې دا درې واړه جنتیان دي. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فغيات کې د قرآن ولا درې قسمته کوي او الله وی چې دا درې واړه قسمونه دا جنتیان دي. څلورم امتیاز یې دا دی چې دې سورت کې ګڼ مثالونه بیانېږي او شپږم دا چې دی کې د الله د حلم بیان دی چې الله څومره صبرناک ذات دی. اخیری پنځه څلوېښتم کې الله تعالی د حلم بیان کوي. بل سورت په دې ممتاز دی چې دې کې رنګونه د غرونو ذکر کوي چې په غرونو کې مختلف رنګونه والا دي او دا ننګې مختلف قسمونه دي پکې. ومن الجبال جدن بيز وحمر مختلف ألوانه وغرابي بسود. هذه سورة امتيازات. أولاد كدعوة ذكر كيف اللفظ الحمد لله سرى يعني عنوان تحمد ذكر كي او فدي باني اول دليل عقلي ذكر كي فاتر السماوات فاتر السماوات ده في دليل عقلي دي او دي دليل حاصل لرج خالق ده اسمان نظمه كي يو الله دي نو ارکلا چې خالق یو الله دی نو الحمدلله صفاتونه د خدای ته یو الله دا بیان کوي. ما یفتح الله للناس من رحمتین سد بیم دلیل ذکر کوي. دا هغه دلیل حاصل داره چې نفع او ضرر یو د الله طرف نه دي. نو ارکلا چې نفع او صرف د الله په لاس کې دي نو الحمدلله صفاتونه د خدای ته یو الله دی لري. فاتر السماوات پیدا کونگی اللہ سمان وزمی کرے جائن ملائک رگر گرزون کرے ملائک و رسول استازی اولی آینیتین چخواندانی دو وزور دی مستن از دو دو و سلاس او دری دری و ربا و سلور سلور یا زیر پی الخلق ما یشا زیاده پیدا کتی چلنا تلا واری یا زیر پی الخلق ما یشا مقصد داری چکل در دیر و وزور والا ملائک هم پیدا کئی لکا شپاک سو پوری وزیر اللہ ورکی جو دمی شپاک سو وزیر دی حدیث کی داسی رازی بعضی ملاکو دین امزیاتی وزیرشتا الحبائق دی امام سویتی کتاب دی اگر که دی بیان بیڑیر دی دی بعضی ملاکو وزیر بیڑیر زیادی دی او حدیث کی رازی چی جبریل امین داغا دا شپاک سو وزیر بحث رازی ان الله کین نا پاک پایلو شیمان طاقات لرون کرے ما یفتح الله للناس من رحمات بهم دلیل دی او دی دلیل حاصل سلی چې ګورئ نفع ورکون کې ضرر ورکون کې صرف الله دی نو الحمدلله صفتون د خدای ته میو الله لري. ما یفتح الله چې الله کوناوی د خلکو لپاره من رحمتین سر رحمت نشته بندوونکې هغوی لره که الله د باندې نعمت کوي څوک یې نشي بندولی. الله علم توفیق درکئی دارنگی دی ایمان او دنی کمال توفیق درکئی چونکہ نشی بندہ والے یا دارنگی دنیا رزقون دی وما یوم سکا چا اللہ یبان کی والا پلا مرسل و شریفون کی ویدر من بعد رسل اللہ عنہ اللہ زور ورد حکمت والا دی یا ایوہ الناس اذکر نعمت اللہ علیکم درین دلیل دلیل دلیل حاصل دارے چی نعمتون طول اللہ را طرف داری نو ار کله چې ټول نعمتونه د نار طرف نه دي لکه خالق الله دی رازق الله دی نور نعمتونه الله طرف نه دي نو الحمدلله صفاتون د خدای ته میو الله لري. یا ایها الناس شوال کو یاد کی نعمت الله تعالی من هل من خالق یشته شو خالق الله نه یرزقم یری قدر کی د اسمان او د زمه کنه لا اله الا هو نشته من حقدار د بندګۍ مگر یو الله دی په انا توفکون کوم ته تاسو اړولی شئ وایو کذبوک فقد کذبت رسول من قبلک په دې کې د پیغمبر رښتینوالی بیانیږي او غله تسلي ورکوي که دا خلک ستا تکذیب کوي نو صبر کوه لکه مخکې مو د ډېرو انبیاو تکذیب شوی او صبر یې کړی او نو تام صبر کوه و ایو کلیم که یعنی دروغجن تیا که ده استا باقت که ده باید دروغجن تیا شن و در دیر پیانبران و مکستان او خاص الله تا پس که ودش طول کارونه. یا ایو الناس این نواد الحق و دیر که اثبات ده قیامت کهی چه الله ده قیامت یقینی رازی خوب دنیا مدوکا که گئی او ده اخیرت نه مغا پیدا که گئی. یا ایو الناس شاید که وقت که این نواد الله که نواد الله رشتینی را پلا تغور رن کمون حیات و دنیا دوکر این که تاثر جون دنیوی و لا یغور رن کم دوکر این که تاثر بین لین غرور پلا بانی غدو کباز این شیطان ای قیان شیطان سوان پا دشمن دی پا تخیون سید آدوان پا دشمن ای بانی این نما یدو ای قیان دی را بری حزب خفر دانی کونوشی من اصاب سایر خواندان دور گرم نا الذين كسان يشكو بريكه دي عذاب دي سخ او كسان چي من رو عمل کي نه کي لو خان لو اجر نوي دي اپه من زو ان لو سو عمل دي پر حسن دي کي حال پريقه ذکر کي افمن زوی ناسو چې خیسته کلی شوی تا بد عمل داری پر آهو دین اغی نر حسنان خیسته اللہ یو آه خلق چې اغی دو گناه کارو نکی او داو تا خیسته کاری او بل اغلا چې غدر ننگی نی دنیا کار دو گناه کار تا نی خیسته شوی فا این اللہ قینا فا یو زوی لوگ منا گی چا چی غاری او هدایت گی چا چی نا غاری پلا تا زمنا سو کاریما سرات نلوی لارا دینشی ساستا علیهم پا دی پسی ها سرات دو وجه دو افسوسون نا یعنی مقصد داره چه دی بیمان دی ایمان نراوری او تا دی پا حال بانی خفا و غمجنی افسوسون اکی نو اصینده چه پا دی پا خمگان دوی نستا سلاله نشی سلاله نشی که دا پیدا نکی یعنی مقصد داره که تا غمجن شی او تا مرعم شی خودی کس پیدا نشتا پنا تا زمنا سو کناره دی نشی ساستا علیهم پا دی پسی حضرات دوی دو سوزون نه ان اللہ قین اللہ پاکاری مون پیدا بیما پاسبانی سون چی دی کئی والله الذي سريا قد سير صحابا سلورم دليل دي او دي دليل کې د دې بیان د چې بادون را دي ګون کې او باران ورون کې یو الله دی نار کا چې بادون مل را دي ګوري چې مل را پورته کوي باران مل را وري په باران باندې بوټي مل را وباسي نو الحمدلله چې په تون نو خدای ته یو الله لري والله الذي ناولا ده چنه گی بادونا پرتکه یوریزونا پسوق نا منگروان کلا بلدین میتی نا خار وشتا پاهیه نا منجوان ده کدی بانیزمه کرو سرو شوان نا کذالک نشور کذالک نشور که اسفاد در قیامت ده من کان یورید العزت فلیل عزت و جمعی دا پینزم دلیل ده او دا دی دلیل مقصد دار چه عزت و زلت دام صرف او صرف اللہ پر اختیار کری من کان یرید العزتا نیو داد پینزم دلیلم دی دویم دی که ردم دی پر مشرکانو او منافقانو بانی زکا مشرکین اغی عزت دخپل علیه و سگرنی لیکون لوم عزن سوات مریم کی تیر شویو او منافقان عزت د کافرانو دوستانی کی گنی نو من کان او سو چوری د عزت نو دو خبر شو یاد کی زم به کی رات شو په مشکین او منافقانو باندې چې عزت د غیر الله سره گنی دریم دی آیات کی دنه د فوقیت بیان ام دی ذکر اللہ ویلی یسن الکلم الطیب اللہ تبارا اپای کلمی خیجی نو گوری چی اللہ تا کلمی خیجی نو ولی برا خیجی دکا چی اللہ تلا سره برا ری او دا مثلا مخیم بیان شو دی بارا که منزی پزه اقوال حدیث دا ذکر کریو دلتا بیو واقع رازی که بشر بن الولید در امام بسوف خاطر آره چه وقتی در قاضی و آقا تاو چه بشر مرسی علی و الاحوال او پلانه آقا و چه اللہ پا ار مکان کره امام بسوف را امهولو چه دا کسان ما ترا ولی چه را وستل امام بسوف را امهولو آقا یه بودا تاویل کب تاکی را دب زیوه نو ما با درمن کره پا والو باری او کم علی الاحوال پا نمجره اغلی وحل ورطا وی گرزاو یعنی مقصد داره امام بویسوف رحمه الله چه خپل زمانه که قاضی و هارون رشید زمانه اغا پا دی بانی باقی ده سزا ور کری چه ده چه ده عقیده چه اللہ ده عصف پاس نره ده نگی ده عقیده چه اللہ پا ار مکان کری او پا هر زی کری دی علی الاحوال ده خبر کری و چه اللہ تلا پا هر زی کری نو په دې خر امام بوشوف رحمه الله غلا والټه کول ورکړي وو. نو الی یسد الکلیم الطیب کی دریم خبر هغه دا شو چې دین د الله فوقیت معلومیږي. من اسو کنه چې د رجت په لنه خاص نه رجت دی ټول الی خاص نه ته یسد الکلیم الطیب خی کلمه پاکی ولا عمل الصالح عمل الصالح یرفعه یرفعه دا ټکه لګران دی. یو معنا د سیر په پورته کې لنا په خو د عمل سواری لرا عمل سواری شو پورته کوي او نه تلای پورته کوي. دې معنا د سیر یار په پورته کوي د عمل عقیده د توحید پورته کوي عقیده د توحید هو د عمل سواری لرا. والذين واكسان يمكرون السيئات تدبيرنا كي بعد لهم ذي العذاب شديد عذاب يسخ ومكر اولئك او هر چل ذي كسانو هو يبور ذي بكار ذي ومكر اولئك وتدبير ذي كسانو هو يبور دا هلاكي. والله خلق من تراب داش فقم دليل عقلي ذكر كي او په دې کې انسانانو حالات ذکر کوي چې بنده کې دونه بدلون شوک راولي. اول خاورې بیا نطفه یا دانې کې اول د نکاح انتظام کېدل. والله خلقكم الله تاسو پیدا کړي د خاورې نه بیا د نطفې نه بیا ګرځولي تاسو له ازواین بیبیانې وما تحمل من سوء ولا تضع الا بعلمه نبار يوزننا او نقدي مگر فعلم دارنا باني وما يعمر من معمر ولا نقص من عمره الا في كتاب. دا جلو غني مشکل لي لذا كي دو توجيهات دي. يو توجيه دارا چه معمرنا يو كسمرال شي وما يعمر ولا ينقص الدوار جملو كي يو قسم راشي نسمعنا وما يعمر عمر نورك ولا كي من معمر ذي عمر ولا تا ولا ينقص كمين كي لغد عمرنا إلا في كتاب مگر دا فا كتاب دو فا داكي تقدير كي سمعنا يو سرد الله شبتك على عمر ورکلي داما الله ركلي بیر در عمر نشو وقت فخ و رزو یا تمیش کال کمی گینو دام اللہ پا بل کتاب کی لیکی نشو چاکم عمر یغم لیکل شمیلی او در چا عمر نشو کم کمی رازی اپا بل کتاب کی لیکل کی دویمه توجیه داره چه دیر دوارو که دو کسان مراد دی وما يعمر من معمر المقصد داري يو كاس دا عمر دير دي نغم الله لكلي ولا ينقص من عمري مقصد دا بل كاس عمر كام دي دام الله لكلي ديو شويتا كال عمر دي دام الله بي لكلي دا بل مثال ديش كال عمر دي دام لكلي شوي ندي دوالو جملة كي بلا بل دو كسان مراد دي ديا دوالو جملة كي يو كاس مراد شو او یا دوالو جملو کی مراد شو این نداره که خیلنا کارپانلا بانیسان ده و ما اسمی البحرانی ها دا عزبن پورات دا گون دلیل ده. او دی دلیل که دو قسم دریابون زکر کئی او بیار دریاب دری پیدی زکر کئی دریاب که پیدی سی دیو سکل نی خلقی او بس کی دین دا غینه غوخه راستلی کیگی و من کل نتا کن لهم انتارین او دین پیدا زیورا دی و تا سخرجون حلیتن دین زیورات مستلی کیگی. نو برحال در یابونه که دری پیدی دی و بیم سکلی کیگی وقیم خوالده کیگی او زیورات تی هم مستلی کیگی. و ما رسی البحران اللہ ویندی برابر در دو در یابونه دو دریابونه یو خوک دریاب دی یو تریخ دی. هذا عزم دا یو خوږ دی، فوراتن تند ماته اونکی دی، سائغن آسان دی، شراب اسکل دی، دا یو خوږ دریاب دی، دا هغه دریاب دی چې کوم بارانی اوبه کی، که باران وشي د هغې نه خوړونه سیندونه چینې او ګذرونه جوړیږي، دا اوبه ځي او ټول نه غټ بهر سره چې کوم لوی دریاب دی تریو او دنیا نه چاپه داسې یو ځای شي. وهذا رب المل هم تریو دی، وجاج سخت تریو، ومن كل دار يوم تاكل دار خوي لحم تورين وفي تازه وتسخ جون الوباس حلية زورات تلبسونه شي غندي وتر الفلكين وكشتي في يدي ودريا في مواخر اشلون كي وبولرا لتاب تولير فار تاسور تولي من رباني دلنا نولا لكم تشكرون ودير فار تاشكر وباسي يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل اتم دليل عقلي دي چلله نه باش په ورځ کې او نه باسي ورځ په شپه کې وسخره شمس نه تمې کړې نور سومې کلون یي دا ټول لوان دي د اجر مسمن د پاره دا نیټې مقررې ذلکم الله دې صفتون الله دې چې سرب دې له الملک خاصه نه باش شي نه په هغه کسان چې شنه بلې ما سوا د الله نه مالکان دي من قتمیر په قدر دا قتمیر باندې قتمیر سی پوسته کې داړو کې د کجورې ان له پوسته کې چې کوم چاپی راځي ان ته د الله کله یو بلې له اسمعو نه اورید واکم ساس یو وازونه ولو سمی کشر وا یوری نو پاره بای کې د فرض او تقدیر د پاره راځي کبیل فرض او تقدیر وا یوری نو ما سجاب لكم قول والا نشکو لی تاصل را و یوم القیامت فور دا قیامت یکون انکار بکی بی شرکی کم تاب دا شرکنا بی شرکی کم شرکی ستا ہوا دا شرک پی دعا تا شرک ہوا این دا اللہ نو ما شوا بل چا ترا مدد شیوه و دیتا اللہ شرک ہوا و لا ینبیو کمیس و خبیر کتو افلانی کتاب بکری او یا فلانی دی کری نو اللہ داغی جواب کری چه ولی نبیو کمیس تو خبیر خبرت بردنده که تاس افشان ده خبردار زاد بانی این مقصد داره چه اللہ خبیر زاد ده اللہ تعالی ده خبری پا مقابله که نور عبارتون یا اقوال اغطول سری کل عدم دی غیر اعتبار نشته ولای نه به خبر بردن که تاسو میست خبیر شان نه خبر در زاد بانی چقدر نتاله ری ایدی بانی بسته سبحانک اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت